po ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety ActiVitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, ActiVitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. ActiVitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest czwartek, 25 lutego, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Drugi dzień z rzędu ponad 12 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, o 3 tysiące więcej niż w poprzedni czwartek. Jak przyspieszyć produkcję i dystrybucję szczepionek przeciwko COVID-19? Nad tym będą się dziś zastanawiać szefowie rządów 27 państw Unii. Do wieczora ogrzewania i ciepłej wody nie będą mieli mieszkańcy Bytomia w województwie śląskim. Resort zdrowia ponownie ostrzega. Trzecia fala koronawirusa jest faktem. Drugi dzień z rzędu utrzymuje się wysoka liczba nowych przypadków koronawirusa. Dziś mamy znów ponad 12 tysięcy zakażeń COVID-19, ujawnił w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Niestety to jest tendencja, która pokazuje, że grozi nam poważny wzrost zakażeń, ale miejmy nadzieję, że dzięki obostrzeniom m.in. w województwie warmińsko-mazurskim ona nieco wyhamuje, bo tam jest w tej chwili największa liczba osób w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Ograniczenia sanitarne w województwie warmińsko-mazurskim będą zaostrzone od soboty, a w całym kraju usta i nos trzeba będzie zasłaniać wyłącznie maseczką. Każda osoba przekraczająca naszą południową granicę z Czechami i Słowacją będzie musiała przedstawić negatywny test na koronawirusa. Inaczej trafi na obowiązkową kwarantannę. Od soboty nie będzie można stosować szalików, kominów, chust czy przyłbic. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski tłumaczył, że przyłbice nie dają ochrony przed zakażeniem, bo koronawirus przenosi się nie tylko drogą kropelkową, ale i powietrzną. Minister zapowiedział też wprowadzenie kwarantanny po przyjeździe z Czech i Słowacji z wyłączeniem osób, które są zaszczepione dwiema dawkami szczepionki lub posiadają negatywny wynik testu. Rząd zdecydował się także na cofnięcie poluzowań w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie sytuacja jest wyjątkowo trudna. Tam, jak mówił minister, zamknięte będą hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea. Dzieci z klas 1-3 na Warmii i Mazurach od poniedziałku wrócą do nauczania zdalnego. Zdecydowaliśmy się, że musimy wykonać mały kroczek wstecz. Tak naprawdę cofnąć się o 1/16 tego kroku. W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik nowych dziennych zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 45. Średnia dla całego kraju to 20. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zwiększenie mocy produkcyjnych szczepionek przeciwko COVID-19, nowe mutacje, paszporty szczepień to tematy rozpoczynającego się po południu wideoszczytu Unii Europejskiej. Przywódcy 27 krajów mają także rozmawiać o ograniczeniach wprowadzanych przez unijne kraje w związku z koronawirusem. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, który zwołał wideoszczyt, podkreślał przed kilkoma dniami, że stabilność dostaw szczepionek do Unii jest obecnie kluczowa i konieczne jest zwiększenie mocy produkcyjnych, zwłaszcza w związku z nowymi mutacjami. Największym wyzwaniem, przed którym stoimy, to przyspieszenie dostaw, tak by kraje członkowskie mogły realizować swoje kampanie szczepień. Dlatego priorytetem powinno być zwiększenie produkcji, by umowy na dostawy zostały dotrzymane. Unijni przywódcy mają także rozmawiać na temat paszportów szczepień, ich uznawania i wykorzystywania w całej wspólnocie. Ograniczenia wprowadzone w związku z koronawirusem i zamykane granice przez państwa członkowskie to kolejny temat wideoszczytu. Wyzwaniem jest utrzymanie równowagi między ograniczeniami dotyczącymi podróży a funkcjonowaniem jednolitego rynku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ogrzewania ani ciepłej wody nie mają dziś mieszkańcy Bytomia w województwie śląskim. Przerwa jest zaplanowana i wynika z konieczności naprawy niewielkiej nieszczelności, jaka pojawiła się na terenie elektrociepłowni Miechowice. Ciepła nie mają mieszkańcy Śródmieścia, Miechowic, Sząbierek, Łagiewnik i Karbie. Dostawy mają zostać wznowione około 18. Dwa wielkie festiwale muzyczne w angielskich Leeds i Reading mają wrócić w tym roku. Londyn ogłosił plan otwierania kraju i prognozę, że latem większość obostrzeń może być wspomnieniem. Organizator imprezy zapewnił, że po rocznej przerwie muzyka zabrzmi ponownie. Zeszłego lata w Leeds i Reading było cicho. A teraz organizatorzy obiecują, że to nadrobią. Pomoc mają Liam Gallagher, Stormzy, czy też Mabel. When I To pierwsze doniesienia o festiwalach, które nie zostaną odwołane. Jak dotąd słyszeliśmy tylko, że drugi rok z rzędu nie odbędzie się słynny Glastonbury Festival. Na Wyspach coraz więcej jest nadziei, że lato uda się uratować, bo wprawdzie premier Johnson zastrzega, że plan rządu jest wstępny i że będzie trzeba uważnie monitorować postępy, ale od razu dodaje, że jest optymistą i że dzięki błyskawicznie postępującemu programowi szczepień pod koniec czerwca ograniczenia dotyczące dystansu społecznego mogą w Anglii zniknąć. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dziś pierwsze medalowe emocje w Oberstdorfie. O medale Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym ścigać się będą sprinterzy. Monika Skinder, Izabela Marcisz, Karolina Kaleta, Karolina Kukuczka, Maciej Starenga i Kamil Bury. Mistrzyni świata juniorek Monika Skinder. Profil trasy podoba mi się. Troszkę podobny jak na Mistrzostwach Świata juniorów, ale akurat finisz jest zupełnie inny, bo Wokati był pod górę, tutaj będzie w dół i długa prosta finiszowa. Jak starczy mi sił, mam nadzieję, że na tych ostatnich metrach finiszowych uda mi się jeszcze nawet nadrobić. Bo jak mam dobrą dyspozycję, bardzo czuję się dobrze w pchaniu, więc mam nadzieję, że i tym razem tak będzie. Zobaczymy, co organizatorzy zrobią, czy usypią trasę saletru, czy ona będzie twarda, czy zrobi się kasza. Mam nadzieję właśnie, że uda się w tych warunkach dobrze pobiec. Do rywalizacji przystępują też panie, które będą skakać na nartach. Konkurs indywidualny rozpocznie się o 17:00. Wystartują w nim dwie Polki, Kinga Rajda i mówiąca te słowa Anna Twardosz. Jednak jak skoki wychodzą, to daje dużą pewność siebie i się łatwiej skacze. Ja się bardzo dobrze dogaduję z trenerem i myślę, że to też pokazują wyniki na skoczni. Na krajowych lodowiskach trwa walka o Mistrzostwo Polski. Rozkręca się faza play-off. GKS Tychy prowadzi już 2-0 z STS-em Sanok. Tyszanie wygrali 3-1. Krakowia dzięki zwycięstwu 2-0 wyrównała stan rywalizacji z Energą Toruń na 1-1. Rozegrano również pierwsze mecze w pozostałych parach. GKS Katowice uległ Unii Oświęcim 0-8, a GKS Jastrzębie zwyciężył Podhale Nowy Targ 2-0. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Kucinę Lubę Civitanowa 3-1 w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Włosi bronią tytułu, są także klubowymi mistrzami świata. Rewanż 3 marca już na polskiej ziemi. Polacy awansują, o ile wygrają przynajmniej 2 sety. Zadanie niby proste. W zupełnie innej sytuacji są siatkarze z Krybełchatów, którzy w pierwszym ćwierćfinale przegrali 1-3 z Zenitem Kazań. Na neutralnym terenie w Budapeszcie w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Manchester City pokonał Borussię Mönchengladbach 2-0. Grająca przez większość meczów dziesiątkę Atalanta Bergamo uległa Realowi Madryt 0-1. Rewanże 16 marca. Na kort w Adelaide właśnie powinna wychodzić Iga Świątek, by zagrać w ćwierćfinale turnieju WTA. Rywalka to Daniel Rose Collins z USA. Wyniki już popołudniową porą poda szef trójkowego klubu kickbokserskiego Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. W wielu miejscach utrzymują się jeszcze poranne zamglenia i niskie temperatury, ale potem będzie dużo słońca i ciepło. Na północnym wschodzie 9 stopni, w centrum około 16, a na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej nawet 18-20. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. Tamta to jest mega. A do tego jeszcze 60 rat 0% dają. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. A do tego kupuj na raty 0% w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz nawet 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 9:00. Muzyczna Poczta UKF. Monika Suszek, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF, czyli czekamy na Państwa propozycje. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Na początek z pozdrowieniami dla najlepszego kierownika od pana Michała, zespół Pink Floyd i Learning to Fly. Suspended animation, state of bliss.

na podróż, patrzy, patrzy moją twarz. Ktoś krzyczy, krzyczy mi do ucha, swoją, swoją stronę pcha. O, po co tyle hałasu, o, nie mam już na ciebie czasu. Rób tyle hałasu. 22,7 trójek lub UKF małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. No i tydzień bez Manamu i grupy Led Zeppelin byłby tygodniem straconym. Poproszę o utwór wielkiego, wspaniałego zespołu Led Zeppelin, Kaszmir. To dla wszystkich tych, którzy kochają pogodę, kochają nastrój wiosny. Ona się zbliża.

wierzę w to, że ten świat jest inny nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć sobie. Czesław Niemen. Pani Aldona napisała, to ja proszę coś na A, czyli Airplane grupy Red Hot Chili Peppers. To była grupa Red Hot Chili Peppers. 22 i 7 trójek, kolejny telefon. Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę Black Sabbath, Może być Paranoid. Pozdrawiamy całą redakcję przy okazji, no i Warkę, no. Black Sabbath i Paranoid. Pani Żaneta pozdrawia pana Mieczysława i pisze między innymi takie słowa. Jesteś najszlachetniejszym mężczyzną, jakiego kiedykolwiek znałam. Chcę być z tobą do końca życia. Razem zestarzejmy się. No i dedykacja. Zespół AC/DC. Thunderstruck i grupa AC/DC. To była muzyczna poczta UKF. My już dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Przemek i Konia. Czy mógłbym prosić o Mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi? Lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa raczej gromi drzwi. Mój, jestem kawałek podłogi. Nie, mówcie więc, co mam robić. Mój, jestem kawałek. Nowy ład zrobić chcę, tym ze ścian już strapałem, zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek. Prawie 10 minut pozostało do godziny 10. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, witam bardzo serdecznie. Teraz punktualnie 10 minut do godziny 10. Dzisiaj w naszym programie w Informatorze Ekonomicznym gościem jest Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Czy to prawda, pani Malwino, że dzisiaj 19 stopni we Wrocławiu? Nie sprawdzałem jeszcze licznika, ale zanosi się na to. Jest przepięknie, wiosennie. Tak, o taką pogodę walczyliśmy, panie redaktorze. Dobrze, to ciekawe, jak nam wychodzi ta walka w innych dziedzinach. W resorcie finansów nie trwają prace nad nowymi podatkami ani składkami. Tak powiedział wczoraj główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki. Ocenił także, że trzecia fala pandemii będzie miała mniejszy wpływ na gospodarkę niż poprzednie. Chcę się w to wierzyć. No, jeśli byśmy byli drobiazgowi, to moglibyśmy się czepiać słówek i powiedzieć, no podatki, składki nie, a opłaty nie mamy na to czasu. Albo prace nie trwają dzisiaj, ale może w marcu będą, tak? I zdaje się, że to stanowisko resortu jest reakcją przede wszystkim na niedawne publikacje mediów o tym, że ministerstwo prowadzi rekrutację na stanowisko eksperckie i że ów ekspert miałby się zajmować projektowaniem nowych danin. No ja niestety do tych zapowiedzi odnoszę się bardzo sceptycznie. Nie pierwszy raz zresztą słyszymy, że nowych podatków w 2021 roku nie będzie. I naprawdę nie wiem, jaka jest definicja nowości, bo obiektywnie rzecz biorąc, no zakres tych danin w tym roku się zwiększył. One owszem mają różne nazwy, no ale jeden wspólny cel, powiększyć budżet poturbowany po pandemii. Z ekonomicznego punktu widzenia, żeby pokrywać nowe wydatki związane z reperowaniem gospodarki, no to albo trzeba wstrzymywać wydawanie pieniędzy w innych kierunkach, na przykład obcinając świadczenia takie jak 500+, albo zwiększać wpływy do budżetu z innych źródeł. No i to jest właśnie ta ścieżka, o której mówimy i którą zdaje się rząd obrał. No tak, tymczasem już zostawiając podatki na boku, nabierają tempa rezerwacje wyjazdów na lato. O tym dziś w Rzeczypospolitej. No a spadek liczby turystów w polskiej bazie noclegowej w ubiegłym roku momentami przekraczał poziom 95%. Tak wynika z przeliczenia najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. O tym przeczytamy również na portalu bankier.pl dzisiaj. Tak, tak. Dziękuję, że pan redaktor o tym wspomina. Faktycznie kilka dni temu GUS pokazał dane o liczbie turystów w obiektach noclegowych za cały ubiegły rok. No i teraz, chociaż się spodziewaliśmy, że nic dobrego z tych danych pewnie nie wyniknie, to kiedy patrzy się na nie, albo nawet na wykres, który je obrazuje i pokazuje te wyniki roku 2020 do 2019, to ta wyrwa, jaka powstała w tej polskiej turystyce, począwszy od marca, kiedy ogłoszono pandemię, no jest po prostu porażająca, powiedziałabym. Trzeba na pewno powiedzieć, że ten ubiegły rok był w turystyce nierówny, bo po pierwsze zaczął się bardzo dobrze i styczniowe i lutowe wizyty turystów z noclegami no, kazały się spodziewać wyników daleko wyższych w całym ubiegłym roku niż było to rok wcześniej, no ale przyszła wiosna i te statystyki poleciały wtedy na łeb na szyję. Mówił pan redaktor o przeszło 95% spadku w liczbie turystów. Tak było w kwietniu, wtedy ta przepaść była największa. Później mieliśmy do czynienia z odbiciem w miesiącach letnich, lipiec, sierpień, właściwie aż do września. To było widać. Wtedy te wyniki, tak, trochę się odwróciły, no mieliśmy w miarę zluzowane obostrzenia. Co ciekawe, te wyniki ratowali głównie polscy turyści, wcale nie zagraniczni, oni jakoś tak nie szturmowali tutaj naszych obiektów hotelowych, no też dlatego, że w innych krajach przecież obowiązywały w różnym zakresie ograniczenia też związane z przemieszczaniem się. W Polsce też ta turystyka oczywiście w ubiegłym roku podążała mocno za obostrzeniami. Ostatecznie rok zamknął się dużym spadkiem względem swojego poprzednika. No jak wiadomo, w tym roku, w 2021 też już doświadczyliśmy ograniczeń w prowadzeniu działalności noclegowej. Więc w perspektywie dłuższej, no na pewno nie świadczy to niczym dobrym, nie zapowiada to niczego dobrego dla tej branży, która myślę, że podnosić będzie się długo. Co do licznych rezerwacji na wakacje, nie dziwi mnie to i cieszę się na nie oczywiście, natomiast pamiętajmy o tym, że także w tym roku będziemy mogli zdziałać tyle w obszarze turystyki, na ile pozwolą nam decyzje rządu, no i oby było ich jak najmniej, tych negatywnych, no, tych z ograniczeniami. Spójrzmy szerzej, pani redaktor. Dziś w ramach piątej edycji Kongresu 590 rozpoczyna się Forum 590. Odbędzie się w gronie ekspertów dyskusja pod hasłem Ekspansja szansą polskiej gospodarki. I tutaj mowa o Chinach, Indiach i Afryce. No te szanse dla gospodarki są różne, ale bez wątpienia wejście na zagraniczne rynki może być jedną z nich, może, przynajmniej w teorii, zaraz powiem trochę o tym dlaczego. Trzy obszary, o których pan wspomina, trzy kierunki na pewno są bardzo interesujące i mają wielki potencjał. Chiny, nieprawdopodobnie szybko rozwijająca się gospodarka, kiedyś kojarzona wyłącznie z tanią siłą roboczą, dzisiaj lider pracy w wielu nowoczesnych dziedzinach. To tak, tak, bez żadnego wstydu ścigający się dzisiaj z największą gospodarką amerykańską. Indie, gospodarka zasilana nieprawdopodobnie liczną populacją, czyli ogromny rynek zbytu, a do tego kraj wielkich nierówności, więc daje szansę na działalność w naprawdę różnych obszarach. No i Afryka, o której potencjale z kolei świadczy chociażby to, jak bardzo zainteresowane tym rejonem są Chiny, które mocno tam inwestują. Społeczeństwa afrykańskie na pewno działają na schematach odmiennych od tego, co znamy tutaj z Europy. Pierwszy z brzegu przykład, często też podawany, myślę, że może też paść w ramach tej debaty, to, że wiele krajów afrykańskich przecież nie gwarantuje szerokiego dostępu do edukacji, natomiast wielu mieszkańców tamtych rejonów na przykład jest w posiadaniu własnego smartfona, co wymusza na wchodzących na ten rynek, jak zresztą na każdy inny nieeuropejski, szczególnego rozpoznania i takiego odejścia od klasycznych schematów, do jakich się przy rozwoju biznesu przyzwyczailiśmy. Dlaczego mówię, że w teorii jest to duży potencjał? Bo jakby nie sztuką jest tylko podjąć decyzję, że wchodzimy na zagraniczne rynki, ani wybrać kierunek inwestycji. Powiedziałabym, że może najważniejsze jest to, jak się przygotować do tego kroku, bo w przypadku wielu z tych rynków, tak odmiennych od tego, co znamy tutaj z lokalnych realiów, ważne jest chociażby znalezienie lokalnego partnera biznesowego, bez którego po prostu nie da się tego biznesu rozwinąć. Ważne jest zgłębienie miejscowej kultury, która choćby na rynkach Azji ma ogromne znaczenie dla relacji biznesowej, więc na pewno potencjał, ale też na pewno duże, duże wyzwanie dla przedsiębiorców w Polsce. Tak, zwłaszcza jeśli chodzi o tą kulturę, jest zupełnie odmienna od naszej europejskiej. Pani Malwino, musimy powoli kończyć, więc na koniec taka ciekawostka. Lasy Państwowe od 1 maja udostępnią w każdym z 429 nadleśnic specjalne obszary, uwaga, do nocowania na dziko. W jednym miejscu może teraz nocować maksymalnie 9 osób przez nie dłużej niż 2 noce z rzędu. Jak się pani ten pomysł podoba? Bardzo mi się podoba. Jest to taki schemat podróżowania znany chociażby ze Skandynawii, z krajów Europy Północnej, gdzie udostępnia się nie tylko powierzchnię, ale też często infrastrukturę, czyli takie surowe chatki, w których można za darmo nocować podczas długiego trekkingu na przykład, a jedynym warunkiem jest pozostawienie po sobie czystości. Ja tak sobie myślę, że być może przez pandemię też zmienią się trochę nasze preferencje turystyczne i zamiast obleganych krupówek czy plaż, coraz więcej osób będzie wybierało właśnie takie wędrówki na własną rękę, a wtedy pomysł wydaje się szczególnie trafiony. I to wszystko na dziś. Państwu przypomnę, naszym gościem była Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl. Arkadiusz Rzekierz, dziękujemy. Miłego przedwiosennego dnia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie. Tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkob.pl. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Szczepionki.